NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. Er lijkt een politieke opening voor de verlaging, misschien zelfs wel de afschaffing van de verhuurderheffing. Een van de factoren die de woningmarkt op slot houdt. En de internationale financiële wereld volgt al het nieuws rond het wankelende Chinese vastgoedconcern op de voet. Zo zou de elektrische autodivisie zijn gestopt met betalen van personeel en leveranciers. Straks meer in Nieuws & Co. Nu eerst het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. De woningmarkt, de zorg en het klimaat zijn de belangrijkste onderwerpen tijdens de algemene beschouwingen vandaag. Vanochtend werd bekend dat zorgmedewerkers meer salaris gaan krijgen. Daarvoor wordt 675 miljard euro uitgetrokken. Beroepsorganisatie Nu 91 is er blij mee, maar vindt het nog niet genoeg. Er is toch een waardering voor de enorme inzet die gepleegd is het afgelopen jaar. Maar ja, we zijn er daar natuurlijk nog niet mee. Want om echt die arbeidsmarktproblematiek op te lossen, moeten we toch samen gaan zoeken naar meer financiering in de komende jaren. Op de woningmarkt wordt de verhuurderheffing waarschijnlijk aangepakt. Op dit moment gaat het over het klimaatbeleid. Demissionair premier Rutte zegt dat als er geen maatregelen genomen worden, we op weg zijn naar opwarming van de aarde van 3 graden met catastrofale gevolgen. Er is 7 miljard euro uitgetrokken voor klimaatbeleid. Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Duizenden medewerkers van 7 universitaire ziekenhuizen in Nederland houden dinsdag een 24-uur staking. Volgens de FNV gaat het om de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit. In de UMC's zal tijdens de staking alleen spoedeisende hulp beschikbaar zijn. De ziekenhuismedewerkers staken omdat ze een loonsverhoging willen. Het kabinet kondigde vandaag nog aan dat er 675 miljoen euro extra beschikbaar komt voor zorgsalarissen. De FNV ziet dat als een eerste goede stap, maar het is volgens de Bond voor Koopkrachtbehoud van alle zorgmedewerkers niet genoeg. De Amerikaanse gezant voor Haiti is uit protest tegen de uitzettingen van Haitiaanse migranten opgestapt. Hij zegt dat hij niet geassocieerd wil worden met het Amerikaanse beleid om massaal Haitianen uit te zetten. Duizenden Haitiaanse vluchtelingen zijn via Mexico in Texas beland. Sinds zondag worden ze uitgezet naar Port-au-Prince. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 1841 nieuwe positieve coronatests gemeld. 81 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests en ook in de ziekenhuizen neemt de bezetting verder af. Een man van 39 uit Helmond is veroordeeld tot 12 maanden. De man stak begin dit jaar 2 keer zwaar vuurwerk af bij het politiebureau in Helmond. Ook stuurde hij dreigmails waarin hij schreef dat hij een raketwerper zou afvuren op premier Rutte. De Europese Commissie wil 1 standaard oplader voor elektrische apparaten. Dat is de USB-C-aansluiting. Tech-redacteur Nando Kastelein vertelt waarom de commissie dit wil. Ze zeggen, ja, de consument zit nu met allerlei kabels die verschillend zijn. Soms moet je nieuwe kabels kopen, dat is gedoe. En daarnaast levert het elektronisch afval op. En dat willen ze beperken. En op deze manier hopen ze aan die 2 dingen te voldoen. Het gaat om smartphones, tablets, camera's, koptelefoons, draagbare speakers en videocamera's. In veel gevallen hebben telefoons al een USB-C-aansluiting, maar Apple nog niet. Begin oktober krijgen de eerste gevaccineerde mensen met een ernstige afweerstoornis een uitnodiging om een derde prik te halen. De eerste brieven worden 6 oktober verstuurd. Een dag later kunnen de eerste mensen terecht bij een priklocatie. Naar schatting gaat het om een groep van 200.000 tot 400.000 mensen. Bij hen werkten de eerste prikken mogelijk niet goed genoeg. Een derde prik kan helpen om de afweer sterker te maken. Het is volgens de Gezondheidsraad nog niet nodig om de rest van de bevolking een extra vaccinatie te geven. Het weer vanavond blijft bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot zo'n 11 graden. Morgen begint bewolkt, maar 's middags laat de zon zich steeds vaker zien. Het wordt een fractie warmer dan vandaag en ook staat er iets minder wind. Kijk eens aan. En op de weg, Bianca Damink. Goedemiddag, hoe is het daar? Goedemiddag, Lara. Nou, er staan behoorlijk wat files. Ruim 370 kilometer in totaal. Het is wel goed nieuws voor het verkeer op de A12 richting Den Haag. Want na een ongeluk bij Gouda is de weg weer vrij. Er waren 3 rijstroken dicht. Dus er staat nog wel een flinke file, maar die wordt korter, langzaam maar zeker. De andere kant op richting Utrecht heb je ook nog bijna een half uur vertraging op de A12 tussen Zevenhuizen en Reeuwijk. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is inmiddels ook weer vrij na een aanrijding bij Roelevarensveen. Daar heb je nog 20 minuten op onthoud. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat nog een flinke file tussen Strand Nulde en de afrit Elspeet. Er stond een vrachtwagen met pech en er zijn 2 ongelukken gebeurd. Al met al heb je daar 3 kwartier extra reistijd en de linkerrijstrook is dicht. Wie gaat die Sento vervangen? Pux e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snel een selectie. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn 5e verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op volkswagen.nl. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik ben niet getrouwd met die verhuurdersheffing. Die is natuurlijk gekomen in het vorige kabinet. Maar het is natuurlijk niet zo dat de verhuurdersheffing nou het gedroomde instrument was van welke partij dan ook. Alleen hem afschaffen is wel, kost natuurlijk geld. Dus dat is dan wel weer de afweging en schaarste van wat doe je. Ook het kabinet wil wel wat doen aan de verhuurderheffing, zei premier Rutte vandaag bij de algemene beschouwingen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil er het liefst helemaal vanaf. Lara Rensen. De Tweede Kamer probeert op dit moment allerlei veranderingen door te voeren in de plannen voor volgend jaar. En een van die veranderingen gaat dus over de heffing, de belasting voor woningcorporaties, de verhuurderheffing. Wilma Borgman in Den Haag. Een meerderheid van de Kamer wil daar vanaf. En dan is de vraag, gaat dat gebeuren? Ja, dat lijkt een logische conclusie, hè? Want als een meerderheid van de Kamer daar eigenlijk vanaf wil, dan zou je denken, dan gebeurt dat. Maar zover is het nog niet, want je hoorde Rutte namelijk zeggen, het kost een heleboel geld. En dat is ook precies de vraag. Waar gaan ze de afschaffing of de vermindering van die belasting van betalen? Het kost 1,9 miljard om de belasting voor woningcorporaties helemaal naar nul te brengen. En zoveel geld heeft het kabinet daar simpelweg niet voor over. Er is een pot van 1 miljard euro beschikbaar. Dat is dus niet genoeg. En bovendien hebben ze in de Kamer nog wel wat andere wensen. Dus daar zijn ze eigenlijk sinds 10 uur vanochtend al over aan het praten hier in Den Haag. En het ging ook over de zorg. Want het debat begon met de aankondiging dat de zorgsalarissen worden verhoogd. Ja, was klopt. De Kamer daar blij mee? Want dat willen ze al lang, toch? Ja, dat willen ze al heel lang. En dus zou je zeggen, hebben ze gewonnen en zijn ze blij met de verhoging van die salarissen. Dat klopt. Maar er is toch veel ontevredenheid over de manier waarop die verhoging dan wordt gefinancierd. Want het kabinet wil de zorgpremie verhogen om dat te betalen. En daar is een deel van de Kamer het totaal niet mee eens. Het leidde tot een urenlang debat en de stemming werd behoorlijk chagrijnig. En dat terwijl het nou juist de bedoeling was deze dagen om te kijken waar er kan worden samengewerkt. En dus zei Jette van D66 tegen Rutte, wees nou een beetje toegeeflijk naar de Kamer, want je hebt die andere partijen straks nog nodig. Dan vind ik de eerste 2 uur nog niet echt hoopgevend, voorzitter. Want het debat over de zorgsalaris heeft denk ik wel laten zien dat er nog een heel groot gat zit tussen wat deze Kamer voor ogen heeft voor de komende weken en hoe het demissionair kabinet zich daartoe wil verhouden. Dus ik zou de demissionair premier willen uitdagen om als we dadelijk volkshuisvesting, onderwijs, veiligheid, die andere belangrijke onderwerpen behandelen, om dan ook wel iets meer te kijken hoe kunnen we daar niet alleen met de minderheidspartijen die nu al aan het praten zijn, maar ook met de brede coalitie, tot een breed gedragen pakket kunt. Ik meen hier een stuk feedback te horen die ik niet herken, dus ik vind het best. Een stuk feedback die ik niet herken, hoorde je Rutte zeggen. Nou, hij was bepaald ijzig in zijn reactie. Zo, even parkeren. Ja, ja zeker. En hij blijft vasthouden aan dat 1 miljard en niet veel meer. En als de Kamer dan helemaal van die verhuurheffing af wil, dan moeten ze zelf maar zeggen waar het van betaald moet worden. Nou, laatste nieuws, Lara, dat is dat er op dit moment overlegd wordt in de Kamer om ervoor te zorgen dat er een meerderheid komt om in ieder geval iets aan die verhuurheffing te doen. En of dat lukt, dat zullen we later vandaag in het debat moeten afwachten. Goed, nou, we horen nog van je in ieder geval. Dank je wel. Voor nu, Wilma Borgman, meegeluisterd heeft René Scherpenisse, directeur-bestuurder van woningcorporatie Tiwos uit Tilburg en daarnaast ook bestuurslid van de branchevereniging EDES. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Scherpenisse, het ziet er dus naar uit dat de verhuurderheffing niet verdwijnt, maar wel wordt verlaagd. Hoe vindt u dat? Nou, de vlaggen kunnen uit en de champagnekurken kunnen knallen wat ons betreft. Want het is een enorme steen des aanstoots al hele lange tijd. Vanaf 2013 wordt die belasting betaald. We hebben inmiddels 13 miljard opgebracht. En we, het woord verhuurdersheffing is wat verhullend, want het is eigenlijk een huurdersheffing. We hebben maar één inkomstenbron als woningcorporaties, maatschappelijk verhuurders, sociale verhuurders. En dat is de huur die onze huurders opbrengen. En we hebben ook maar één uitgavenbron. En dat is ook alles wat we voor onze huurders en voor woningzoekenden en voor de duurzaamheid moeten doen. Dus die 13 miljard die is de afgelopen jaren rechtstreeks afgegaan, zeg maar, van de maatschappelijke opdracht zoals wij hem graag willen en eigenlijk ook moeten vervullen. En u zegt eigenlijk de huurder is de klos geworden daardoor. Ja, die is zwaarlijk los geworden. Want ik vertel je geen nieuws dat we op dit moment 300.000 woningen tekort hebben. En dat is één van de redenen daarvan is die verhuurdersheffing. Omdat door bij de invoering van die verhuurdersheffing in 2013, crisis, hè, als bekend, zou een tijdelijke heffing zijn, is ook de bouw van huurwoningen echt ineengeklapt. Terwijl juist woningcorporaties een geschiedenis hebben om wat heet anticyclisch te bouwen. Dus juist als marktpartijen het af laten weten, commerciële partijen het af laten weten, bouwden corporaties altijd door. Door die verhuurdersheffing is dat echt totaal ingestort. En hebben we nu weer moeite om het allemaal op gang te krijgen, omdat heel veel bouwvakkers weggelopen zijn, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Ja, want dat is wel opmerkelijk, hè? Het was een tijdelijke maatregel. U zegt het zelf, tijdens de economische crisis, maar hij is gewoon nooit meer verdwenen. Heeft u enig idee hoe dat heeft kunnen gebeuren? Zo'n heffing die zoveel ook van de woningcorporaties gevraagd heeft. Ja, niet zo permanent als tijdelijke belastingmaatregelen, zou je bijna zeggen. Dus hoe heeft het kunnen gebeuren? Ik hoorde minister-president Rutte net zeggen, het is een heleboel geld. Dat stroomt op een gegeven moment de rijkskist in, of de rijksschatkist in. En dan is het lastig om er weer van af te komen. Terwijl, en dat vind ik toch wel echt heel erg van belang, het wordt opgebracht door de mensen met de laagste inkomens. Mm. En het gaat af van de investeringen voor de mensen met de laagste inkomens. Dus dat is toch wel echt een van de enorme stenen in de schoen, dat dit een ongelooflijk onrechtvaardige extra belasting is voor mensen die het eigenlijk ook allemaal niet kunnen betalen. Maar los daarvan, in hoeverre heeft de verhuurderheffing bijgedragen aan de problemen die er nu zijn op de woningmarkt, die we inmiddels een woningcrisis noemen? Ja, nou, dit is behoorlijk, hè? Dus die 300.000 woningen tekort. We hebben uitgerekend dat met die 13 miljard die we inmiddels betaald hebben aan die verhuurdersheffing, als je alleen dat bedrag op zichzelf oppakt, dan hadden we 75.000 woningen voor kunnen bouwen. Dat is ongeveer het sociale aandeel wat nodig is in dat woningtekort van nu, om maar een voorbeeld te geven. Maar er is veel meer nodig dan alleen die bouw van die nieuwe woningen. Dat is zeker het meest in het oog springende nu, hè? Maar tot 2050 moeten ook die 2,3 miljoen sociale huurwoningen verduurzaamd worden. Dat willen we ook graag doen. We moeten van het gas af. Corporaties zetten zwaar in op duurzaamheid. Nou, er was vandaag ook een belangrijk verhaal over energiearmoede. TNO heeft dat berekend. Ja. Dat mensen met een laag inkomen vaak een hoge energierekening hebben, omdat ze in slecht geïsoleerde huizen wonen. En ze kunnen daar zelf niets aan doen, want ze zijn niet de verhuurders. Zeker, zeker. Nee, dus je ziet al dat corporaties de afgelopen jaren ontzettend geïnvesteerd hebben in verduurzaming van die woningen. Dus er wordt al heel lang worden woningen geïsoleerd. Dus ik durf al te zeggen dat in de corporatiesector de woningen in het algemeen er redelijk goed bij staan. Maar we hebben na 2050 nog een enorme opgave te doen. Nou, als je dat optelt, hè, dus de aantallen nieuwbouwwoningen die we moeten realiseren, die verduurzaming, maar de leefbaarheid in onze wijken gaat ook stevig achteruit. Al een aantal jaar, allerlei onderzoeken over. dan is gewoon volstrekt helder, dat is ook aangetoond in een onderzoek waar 3 ministeries ook hun handtekening hebben ondergezet, dat zeg maar de opgaven die we hebben en de middelen die we hebben, die zijn niet met elkaar in evenwicht. Kortom, we komen gewoon geld tekort en we hebben dat geld hard nodig om dat allemaal te doen. Oké, dus als de champagne op is, nadat bekend wordt dat die verhuurdersheffing wordt misschien wel afgeschaft of in ieder geval aangepast, verlaagd, wat kunt u dan doen? Wat gaat u doen? Nou, de investeringspolstok die gaat een heel stuk groter worden voor mijn corporatie, middelgrote corporatie in Tilburg. Wij dragen 7 miljoen per jaar af aan deze belasting. Je moet je voorstellen, dat zijn ongeveer 2 volledige maandhuren per jaar die rechtstreeks naar de belastingen gaan. Het stelt ons in staat om sneller en meer woningen te bouwen, te verduurzamen en meer aan leefbaarheid in die wijken te doen. En dat is precies wat onze bewoners en de gemeente en partners in de stad van ons vragen. Want hoe groot is het woningtekort in Tilburg? Ongeveer 10.000 woningen hebben we tekort. Waarvan voor de komende jaren, in ieder geval de komende 4 jaar, moeten wij als corporaties gezamenlijk daarvan 1500 woningen bij gaan bouwen. En hoe snel kan dat? Hoe snel kan dat als die verhuurderheffing deels verlaagd wordt? Dat zijn 2 dingen die redelijk los van elkaar staan. Klinkt misschien raar, maar de snelheid wordt ook bepaald. Ja, snap ik. De snelheid wordt ook bepaald door allerlei procedures en processen die we moeten lopen. Maar die gaan we niet eens lopen als er geen geld is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dus, maar dat moet allemaal nog beginnen. Dat is zeker zo. Je moet niet denken dat als er nu de zak met geld komt, dat er volgend jaar allemaal 100 nieuwe woningen staan. Die gaan we wel allemaal voorbereiden. Dus die staan dan over een paar jaar weer wel. En gelukkig is het niet zo dat we helemaal armlastig waren. Dus alle corporaties hebben ook allerlei bouwplannen in voorbereiding. Mm-hmm. Maar nogmaals, die polstok is naar de toekomst toe ook niet lang genoeg... om alles te kunnen doen wat maatschappelijk gezien terecht van ons verwacht wordt. Goed. Dank dat u wilde reageren in onze uitzending. René Scherpenisse, directeur-bestuurder van woningcoöperatie Tiwos uit Tilburg en bestuursslid van branchevereniging Edes. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is behoorlijk druk, vooral in het westen van het land. Het staat vast op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. En op de A12 is het ook nog steeds druk tussen Utrecht en Den Haag. Maar wat ook opvalt is de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Want daar heb je een uur vertraging tussen Strand Nulde en de afrit Elspeet. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd. De linkerrijstrook is nu dicht en er staat 12 kilometer file. Er is meer nieuws. De gemeente Nijmegen gaat horecazaken direct sluiten die nu al aangeven niet op coronapassen te controleren. Dat zegt een woordvoerder van burgemeester Huber Bruls. Volgens het Veiligheidsberaad, waar Bruls ook voorzitter van is, zullen waarschijnlijk meer gemeenten volgen. Het Oekraïense parlement heeft wetgeving aangenomen om de invloed van rijke zakenlieden te beperken. Steenrijke tycoons en oligarchen hebben in Oekraïne veel politieke invloed. Zakenlieden die onder de nieuwe wet vallen mogen straks geen politieke partijen meer financieren of deel uitmaken van de regering. In Zutphen hebben ze last van een schreeuwboer. Wandelaars die te dicht bij zijn erf lopen, brult hij de huid vol. De gemeente besloot daarom het pad een stukje te verleggen. Wandelaars denken niet dat het gaat helpen. Er zijn zoveel voorbeelden, we hebben het ook zelf meegemaakt, dat die dus buiten zijn eigen erf ook mensen lastig valt. Dat blijft zo met die omleiding, want dan zit je nog steeds in de buurt van zijn boerderij. En dan is er altijd een aanleiding om je lastig te vallen. Ja, wandelaars in Zutphen en omgeving nog even opgepast dus. Als je te dicht in de buurt van het erf van de schreeuwboer komt, dan kan er dit gebeuren. Afschieten, lopen hier! Man, wat maak je... Lopen, zei ik! Wegwezen! Goed, wij gaan naar China. De Chinese vastgoedreus Evergrande die wankelt. En de val van het bedrijf lijkt elke dag waarschijnlijker te worden. De internationale beurswereld kijkt toch wel wat onrustig naar de projectontwikkelaar, de grootste van China, met een recordschuld in de boeken. Ook vandaag zou weer een spannende dag worden. Correspondent Sjoerd en Daas in China. Wat staat er vandaag op het spel, Sjoerd? Nou, er moet rente betaald worden. Rente betaald worden op een lening die uitstaat veelal bij buitenlandse investeerders. Het is een lening die uitstaat in Amerikaanse dollars. Het gaat om een totale rekening qua rentelasten van zo'n 90 miljoen bijna. Dus dat is een flink bedrag. Dus de vraag is natuurlijk, ja, doen ze het of doen ze het niet? Gaan ze betalen of laten ze deze schieten? Want dat kan. Wat betekent dat als het bedrijf de betaling niet doet? Nou ja, ze kunnen niet betalen. Dan hebben ze in principe nog 30 dagen om alsnog aan die betalingsverplichting te voldoen. Maar dat zou natuurlijk wel een heel sterk signaal zijn dat het water ze echt aan de lippen staat. We weten dat het niet goed gaat. We weten dat er te weinig geld in kas is op dit moment. Maar op het moment dat zij op dit soort leningen zouden gaan wanbetalen, ja, dan wordt het wel heel erg prangend. En dan wordt de vraag wel van, ja, hoe ver vandaan zijn we nog bij een faillissement? Ja, hoe moeten we dan kijken naar het bericht dat ook binnenkwam vandaag, is dat Evergrande sinds vandaag gestopt is met het betalen van het personeel en leveranciers op de afdeling elektrische auto's. Dat is toch ook een signaal? Wat zegt dat over de staat van het bedrijf? Nou ja, dat bedrijf wel een paar centen kan gebruiken. Kijk, je moet dit onderdeel, want dat is het, van dit bedrijf wel echt zien als een losstaand bedrijf. Het is een van die bedrijven die ze hebben opgezet met het idee van elektrische auto's, dat is de toekomst. Daar wil de overheid naartoe. Het probleem natuurlijk is, als je vanuit het niets als projectontwikkelaar een autobedrijf gaat opzetten, dat er wel wat aanloopkosten nodig zijn. Dat het je wel een paar jaar kost, waarin je alleen maar geld verbrandt eigenlijk voor je goed en wel je eerste auto verkoopt. Nou ja, daarvan heeft men eerder deze zomer al gezegd, die unit die gaan wij proberen te verkopen. Nou ja, voor die unit zouden ze niet zo heel erg veel geld gaan krijgen, omdat ja, de meeste potentiële kopers natuurlijk ook weten dat Evergrande dat geld heel hard nodig heeft. Nou ja, dit zegt wel dat Evergrande in elk geval nu niet meer geld erin steekt. Kan steken misschien ook. Mm-hmm. Ja, en dat ofwel een verkoop voor weinig geld ofwel een faillissement voor dat bedrijf een stap dichterbij is gekomen. Ja, en dan voelt het een beetje als zo'n kaartenhuis, hè, wat in elkaar stort. Stel dat dat gebeurt, wat kunnen dan de gevolgen zijn? Want daarom hebben we het hierover, hè, Sjoerd? Ja, nee, dat is natuurlijk heel moeilijk om te zien wat daarmee gaat gebeuren. Omdat het natuurlijk helemaal vanaf hangt hoe dat kaartenhuis dan in elkaar stort. Ik kan me niet voorstellen dat de Chinese overheid helemaal niet in zou grijpen. Ik kan me niet voorstellen dat dat hele kaartenhuis als een baksteen, dat men dat laat vallen. Ik kan me ook niet voorstellen tegelijkertijd dat men zegt van, hey, wij nemen al die rekeningen wel over. En al die de schulden, Chinese belastingbetaler ja. gaat daarvoor opdraaien. Dus ja, het hangt er vanaf. Hoe zal het de komende tijd lopen? Maar het lijkt erop dat aan alle kanten nu wel wordt gekeken van welke onderdelen zijn eventueel nog te redden. Bij wie zouden we dat dan onder kunnen brengen? Ja, in de hoop de consequenties voor de Chinese economie nog enigszins beperkt te houden. Ja, en ook voor de wereldeconomie. Want ook al zijn de Nederlandse banken bijvoorbeeld, banken in andere delen van de wereld niet direct blootgesteld aan dit bedrijf. Als dit echt een signaal wordt van een Chinese economie die hard aan vaart gaat minderen, ja, dan kan dit natuurlijk ook de wereldeconomie een schwung naar beneden geven. Correspondent Sjoerd Dendaas over de Chinese vastgoedreus Evergrande. Dankjewel. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Dan naar het Canarische eiland La Palma. Daar stroomt de lava nog altijd richting zee. Daarbij ontstaan grote rookwolken die tot ver te zien zijn. Nou, op sociale media, op Twitter bijvoorbeeld, deelde het KNMI satellietbeelden van de Nederlandse Tropomi-satelliet. Praat ik over met Pepijn Veefkind, hoofdonderzoeker van het KNMI en verbonden aan de TU Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent verantwoordelijk voor de Tropomi-missie. Neem ons eens nog even mee. Wat doet de satelliet? Tropomi is een instrument dat op 800 kilometer hoogte vliegt en allerlei gassen in onze atmosfeer meet, waaronder ook zwaveldioxide. Dat vrijkomt bij zo'n vulkaanuitbarsting. Ja, want wat kunt u zien? Ik heb ook naar de plaatjes gekeken natuurlijk, maar u weet echt wat het allemaal inhoudt. Bij die vulkaanuitbarsting komt van alles naar boven. Wat ziet u op de satellietbeelden? Ja, wij zien daar de pluimen die eigenlijk uitgestoten worden. En die zie je na zo'n uitbarsting, en die uitbarsting gaat nog steeds door, verspreiden in de atmosfeer. Over vele honderden kilometers kunnen we zo'n pluim volgen meestal. En die beelden die veranderen dagelijks, want ik zag een aantal afbeeldingen langskomen. Ja, klopt. Op afgelopen zondag vloog onze satelliet over La Palma eigenlijk juist op het moment dat de uitbarsting begon. Dus toen zag je een heel klein pluimpje. Maar gisteren en de dag daarvoor zag je al veel meer zwaveldioxide in de lucht in dat gebied. En was dat toeval dat u juist toen dat het Tropomi daar overheen vloog? dat is puur toeval, want wij komen altijd om 13:30 'smiddags lokale tijd over. Ja. Oké, okay, maar u dacht wel eventjes, u kneep wel even in de handen, denk ik. Ja, soms moet het meezitten, hè. Ja, ja. En die zwaveldioxide, kunt u daar iets over zeggen? Is dat schadelijk? Dat is schadelijk als je het in hoge concentraties zou inademen, inderdaad. Deze pluimen die worden uitgestoten en die vliegen op een hoogte van ongeveer 2,5 tot 4 kilometer. Dus als je wat verder weg bent van de vulkaan zelf, daar zou je daar weinig last van hebben. Want hoe kan de satelliet die pluimen dan waarnemen? Tropomy is een hele geavanceerde camera. Dus een camera die kent u misschien met 3 kleuren. Maar Tropomy meet 4000 kleuren in een aantal golflengtegebieden. En omdat we zoveel kleuren meten, heeft eigenlijk elk gas heeft zo zijn eigen spectrum, zo'n soort streepjescode, wat uniek is. En daarin kunnen we zien wat voor gas het is. En kunnen we ook zien hoeveel van zo'n gas er in de atmosfeer zit. En heeft La Palma gebeld ook? Hebben zij iets aan de beelden? Dit soort beelden is voor ons standaard. Hè, want we zien elke dag wel een vulkaanuitbarsting. Dit is dan een wat grotere op aarde. Omdat we de hele aarde ook zien in één dag. En dit soort pluimen, daar maken we ook waarschuwingen van. Die worden automatisch gegenereerd. En die worden weer gebruikt door de luchtvaart. Want die vliegen niet zo graag door dit soort pluimen heen. Oké, okay, maar het eiland zelf, hebben zij er iets aan, denkt u? Ik denk, zij zijn... zien zelf natuurlijk op de grond nog veel beter wat er gebeurt. Daar zijn natuurlijk waarnemingen vanaf de grond. Soms hebben we natuurlijk waarnemingen in gebieden waar niemand woont. En dan zijn we eens helemaal uniek in onze data. En doet u ook iets met deze informatie? Want u zegt, het is bijvoorbeeld ook voor de luchtvaart heel prettig om dit te weten. Ja, dus daar maken we automatische waarschuwingen van, automatische berichten die weer gedeeld worden richting de luchtvaart. Inderdaad, en dan kunnen die oppikken om hun vliegtuigen met hun vliegtuigen die gebieden te vermijden. Maar je doet het niet alleen voor de luchtvaart, toch? Uiteindelijk, Tropomy meet natuurlijk niet alleen maar zwaveldioxide. We weten heel veel verschillende gassen voor klimaat, luchtkwaliteit en ozonlaagmonitoring. Dus wij we hebben in dit geval de luchtvaart. Maar ook het klimaatonderzoek is natuurlijk belangrijk in dit kader. Ook. Ja, wat voor stof en klimatologische impact kunnen hebben. Nou, dank dat u ons eventjes bij wilde praten over de Tropomy-satelliet. Pepijn Vijfkind, hoofdonderzoeker van het KNMI. En verantwoordelijk voor de Tropomy-missie. Zometeen het Nederlands Filmfestival staat op het punt van beginnen. En een opmerkelijke en ook indrukwekkende productie die te zien is de documentaire De Bellers. Een film over de coronacrisis op de IC's. Ster. Je hebt weer wat gaan doen. En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu volautomatische espressomachine van De'Longhi voor maar €299. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de eigenzinnige pianist Chilly Gonzalez. Op 4 oktober speelt hij in de grote zaal hoogtepunten uit zijn albumtrilogie Solo Piano. Bestel op concertgebouw.nl. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Kunnen millennialboeren nog wel een boterham verdienen? Een Nederlandse boer investeert zich echt letterlijk te pletter in het beleid van deze overheid. Alleen de overheid verandert sneller het beleid dan de investering. Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 10:10, NPO 2. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ster. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30. We gaan naar het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Een 47-jarige agent van de politie Rotterdam is afgelopen week opgepakt vanwege een zedenmisdrijf. Volgens het OM gaat het om een ernstig zedenmisdrijf. En wat de politieman precies heeft gedaan is niet duidelijk. Het OM wil op dit moment geen extra informatie geven. Duizenden medewerkers van 7 universitaire ziekenhuizen in Nederland houden volgende week dinsdag een 24-uur staking. Volgens de FNV gaat het om de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit. In de UMC's zal tijdens de staking alleen spoedeisende hulp beschikbaar zijn. De steun die Oekraïne van de Europese Unie heeft ontvangen om corruptie te bestrijden heeft geen effect gehad. Sinds 2014 ontving het land bijna 66 miljoen om de corruptie aan te pakken. De Rekenkamer wil dat er opnieuw wordt gekeken naar anticorruptiesteun vanuit Europa. Bij een steekpartij in Arnhem zijn 3 jongeren gewond geraakt. Het gebeurde vanmiddag voor een middelbare school, het Thomas A. Kempis College. 5 jongeren waren erbij betrokken, 2 gewonden, onder wie de dader zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. En de verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat inmiddels bijna 500 kilometer file. Het is daarmee behoorlijk druk in nagenoeg het hele land. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar heb je bijna een uur op onthoud tussen Den Haag en Zoeterwoude-Dorp na een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. Op de A12 staan ook nog lange files. Van Utrecht naar Den Haag heb je nog 3 kwartier vertraging tussen de Meren en Nieuwerbrug. Komt ook door de nasleep van een ongeluk. En de andere kant op is de vertraging een half uur. Dus op de A12 richting Utrecht. Het staat daar vast vanaf Bleiswijk. Het is druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voorknopend Klaverpolder. Vertraging is een kwartier. Komt ook doordat veel mensen de Haringvlietbrug willen omzeilen en daardoor op de A16 in de file staan. Hetzelfde geldt voor de A17 richting Dordrecht. Daar heb je een half uur op onthoud. Voorknopend Klaverpolder. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat een lange file tussen Strandnulde en de afrit Elspeet na een ongeluk. Vertraging is 3 kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Oké. Willemijn Hubert, is er veel neerslag of zo? Dan staan er vaak hele lange files. Dat zou je denken, ja. Inderdaad. Ja, nee, en ook geen zon die in je ogen schijnt of zo. Dus... Nee, want er is bevolking. Ja, nee, nou ja, in die zin is het is weer volgens mij geen aanleidingen. Nee, want het weer daarvoor is nu best oké, maar ik zie wel veel bewolking buiten. Er is behoorlijk wat bewolking en er is ook flink wat wind. En dan vooral in het noordelijke kustgebied, ook in het noordoosten van ons land. En dat zien we dat het ook invloed heeft op de temperatuur, want daar is het maar zo'n 14, 15 graden. Dus dat is echt toch wel een paar graden koeler dan dat het in andere delen van ons land is, want daar zitten we rond de 20 ongeveer. Maar weinig zon dus op dit moment in elk geval. En er gaat langzamerhand wel wat verandering in komen, want die wolkenvelden die beginnen een klein beetje weg te trekken. We komen de nacht in eerste instantie nog op uitgebreide schaal mee te maken. De temperatuur daalt natuurlijk niet zo veel als die bewolking aanwezig is. Wind zorgt ook voor menging. En dan morgen overdag eerst een grijs begin en later vanuit het westen steeds meer zonneschijn. Kleine kans op een spatje regen, het uiterste noordoosten en het uiterste zuidoosten. Maar ik denk nog steeds dat het grootste gedeelte van de dag daar droog verloopt. En als er wat neerslag valt, is het maar een klein beetje. Maar nou ja, het zit in de verwachting. Ik wil het toch even noemen, inderdaad. En temperaturen dan zo 18 tot 20, 21 graden. Ja, en dan komt het weekend eraan. En dan zien we dat de temperatuur juist in de lift zit. Dan komt de wind uit de wat meer zuidelijke hoek. Brengt dus veel warmere lucht onze kant op. Kan wel eens aangenaam worden dan. Ja, dat kan zeker aangenaam worden. Ik denk dat het dan zo'n 19 tot 23 graden is op de zaterdag. Met heel veel zonneschijn. Zondag komt er misschien nog een graadje bij her en der in ons land. En ook dan flink wat zon. Later wat wolkenvelden. En de zondag sluiten we in een aantal plaatsen van ons land af met een paar regen- en ook onweersbuien. Maar al met al eigenlijk een vrij warm zomersweekend. Fijn hoor. Dankjewel, Willemijn. Ster. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Koele wateren. 4 eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Als je lekker beweegt, beweegt je wereld met je mee. Daarom is VitaPro supporter van bewegen. Vul je voeding aan met VitaPro en ondersteun je spieren met vitamine D. Bestel VitaPro nu met 50% korting.nl. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag 20% korting op koffiezetapparaten, waterkokers en keukenmachines. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Morgen is het voor... Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Geen haast, ik neem de tijd. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ster. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:05 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Zaterdag gaat op het Nederlands Filmfestival de documentaire De Bellers in première. De film neemt kijkers mee terug naar de donkere, onzekere tijden van de eerste coronagolf. En wel in het UMC in Amsterdam. We volgen 4 bellers van het IC Support Team. Dat dagelijks familie van doodzieke patiënten telefonisch bijpraat over hun status. Door een tekort aan medische hulpmiddelen, u weet het misschien nog, mocht de familie destijds niet in het ziekenhuis komen. En de bellers zijn dus hun lifeline. Ik praat zo met een van de makers en een van de bellers van het IC Support Team. Maar ik wil u eerst meenemen naar een voorbeeld van zo'n gesprek uit de film. Dus wat ze hebben vandaag gedaan is via dat beademingsbuisje... hebben ze binnen naar de longen gekeken. Ja. Ja, het is echt allemaal heel veel, heb ik het idee. Ja. Alleen wil ik zeggen... ik wilde hem binnen even een handje vasthouden. Even krachten geven of ja... wij mogen niet voor het bezoek... Ik weet niks anders dan wat ik moet zeggen. Ja, je ziet in de beelden dan ook de emotie bij de arts die belt. Want ja, wat zeg je dan, hè? De film bestaat bijna geheel uit dit soort intense gesprekken... waarbij je eigenlijk vooral, nou eigenlijk alleen maar... het IC-supportteam ziet. Meral Oesloe, die is samen met Maria Kok-Mok documentairemaker. Goedemiddag. Hoi. Merel, jij bent daar in dat ziekenhuis gekomen met je camera... waar het behoorlijk chaotisch was, kan ik me voorstellen. Hoe is dat gegaan? Nou, wij hadden de toegang om in het ziekenhuis. We waren met 4 makers en we waren een beetje aan het kijken van... Nou, heel Nederland ging op lockdown, plat. En toen kwamen we heel toevalligerwijs de IC-supportteam tegen. En... zij begonnen de familieleden te bellen eigenlijk. Van de familieleden konden niet naar het ziekenhuis. Of die waren zelf ook, lagen zelf in quarantaine. En toen zijn wij gewoon ja, begonnen met filmen. En dat hebben we 37 dagen gedaan. En hebben we 6 familieleden gevolgd. Uh-huh. En de artsen die belden echt elke dag. Ja. En dan was het de ene dag was het van... nou, stabiel goed en de volgende dag was het stabiel slecht. En de artsen waren de enige levenslijn van de familieleden... van de IC-patiënten die vochten om te leven. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we van die 6 IC-patiënten... zijn er 2 van overleden en 4 hebben het overleefd. Monique Stegers, ook goedemiddag. Goedemiddag. U bent een van die bellers, hè, van dat supportteam. Ik heb u gezien in de documentaire, want ik mocht hem al even kijken. U heeft zoveel opgevangen. Schetst u eens ook voor onze luisteraars de situatie van toen in het ziekenhuis? Ja, het was natuurlijk. Het waren hele onzekere tijden, bizarre tijden, eigenlijk wat nooit iemand mee heeft gemaakt. En we hadden natuurlijk alle beelden gezien in Italië met verpleegkundigen die helemaal zeg maar vermoeid thuis kwamen, niet wisten wat ze moesten doen. En daar ook besliste overleven en dood soms, hè? Precies, ja. Overleven en dood. We hoorden collega's die zeg maar corona kregen, maar daar ook aan overleden. Dus je moet zich voorstellen dat het gewoon een hele onzekere tijd was voor iedereen die in dat ziekenhuis zijn werk deed. En de IC was bomvol, die was overvol en zo druk dat ze ook geen tijd hadden voor dit soort werkzaamheden. Dus als IC-supportteam hebben wij dat op ons genomen en hebben gezegd van, nou god, dan gaan wij die naasten, want die zijn net zo goed onze zorg verschuldigd, gaan wij bellen omdat ze niet in het ziekenhuis mochten komen vanwege die gebrek aan beschermingsmaterialen. Ja, dat zijn natuurlijk niet altijd goed nieuwsgesprekken. Dat leek me heel erg moeilijk. Ik heb ook in de documentaire gezien wat het u gekost heeft. Het was hartstikke zwaar. Zo leek het althans. Ja, nou, ik vond het een hele zware taak. We hadden ook verdeeld in groepen. Dus er waren veel meer groepen dan die van ons. We zijn uiteindelijk geloof ik met 30 mensen zijn wij gaan bellen. Mm-hmm. Dit is een groep van 5 artsen geworden. En die, wij hadden onze eigen patiënten. Dus het wordt ook je eigen patiënt eigenlijk. En, nou, sterker nog, een van de familieleden zei ook dat uw familie werd voor ze. Ja. En zo voelde dat ook een beetje, omdat het natuurlijk, ja, je leeft zo met die patiënten mee. En elke middag belde je met de familieleden van hoe het was. En meestal ging het gewoon niet heel goed. En op z'n best gezegd ging het, zeg maar, stabiel slecht. Mm. Dus vandaar, ja, dat waren gewoon lastige gesprekken. En ja, dat kost wat. Ja, maar want ja, u leefde ook mee, dat zag ik ook. En toevallig was dit trouwens een familie waarvan een van de familieleden helaas overleden is. Mm-hmm. Hoe heeft u dit volgehouden? Heeft u het gedeeld met collega's? Hoe doe je dan zoiets? Heeft u daar een protocol voor? Nee, we hebben daar geen protocol voor. Maar we hebben dat zo ingedeeld dat we het in groepen hebben gedaan. Zodat je ook met elkaar dezelfde patiënten had. En deze mensen, daar werk je dagelijks mee. Dus die zie je ook dagelijks in de gang. En dus vandaar dat we deze gevoelens ook heel erg met elkaar konden delen. Maar er waren ook momenten, zeg maar, dat er collega's waren die overwogen om te stoppen hiermee. Omdat het gewoon te zwaar werd. En bent u daar inmiddels van bekomen? Jawel hoor. Ja? Nou, dat vind ik ja, goed. Op een gegeven moment, het is natuurlijk toch. Kijk, je moet de naasten moet je bijstaan. Zo goed mogelijk. Maar het is ook mijn werk natuurlijk. Om gesprekken te houden. Gewoon ook echt in die documentaire een heel goed beeld. En dat is natuurlijk te danken aan de makers. Onder andere Merel Oesloe. Ik had je net al eventjes in de uitzending. Want we zien in die documentaire Merel nauwelijks de patiënten. Hè, de mensen met wie er gebeld wordt. Wel wat familieleden. Ja, dat is natuurlijk niet heel dankbaar filmisch gezien. Om naar telefonerende mensen te kijken. Maar het is toch heel beklemmend. Hoe kan dat? Nou, het is ook heel bijzonder eigenlijk dat je. Het is een hele ruwe film eigenlijk. Er zitten ook geen snijshots. We hebben het ook helemaal niet willen verbloemen of mooier willen maken of zo. Nee. Nee, of erger misschien. Nee, ook niet. Want we vonden het juist heel bijzonder om het gewoon echt recht toe, recht aan. Van dit zijn de gesprekken. En waar je blijft naar kijken is de ongemak. Waarmee de artsen de slecht nieuws moeten gaan brengen aan de familieleden. En ik bedoel, jullie zijn daar ook niet voor opgeleid. Je bent geen psycholoog. We zijn wel opgeleid om slecht nieuwsgesprekken te houden, natuurlijk. Maar om elke keer hetzelfde slechte nieuws te brengen bij patiënten die ik nog nooit gezien had, zeg maar, alleen maar eigenlijk via de computer. Maar die wel bijna jouw patiënten zijn geworden. Dat is gewoon heel moeilijk. Dat is ook wat je ziet. Je blijft gewoon naar die artsen kijken. Het is zo raar om de familieleden of de patiënten niet te kennen. Of je kan er niet bij. Het is allemaal, gaat allemaal via de telefoonlijn. En de patiënten zijn echt... die zijn in, ja, de ene dag hebben ze hoop. De andere dag zijn ze weer helemaal wanhopig. Of ze worden depressief. Of die, nou ja, er gebeurt ontzettend veel. Ja, ja. Dus, en het is juist die hele simpele sect manier... ja, blijf je er naar kijken en het, beklijft ook. Je gaat pas weg bij een beller als er iets met de patiënt aan de hand is. Of als hij goed gaat, weet je, dan sta je opeens op de corona-afdeling en dan mag hij naar huis. Ja, precies. Of als het slecht gaat, zoals die moeder en dochter die dan voor een update komen. En die zien dan Monique ook voor het eerst. En die gaan naar binnen om afscheid te nemen van hun... Ja, dat is echt een indrukwekkend moment in de documentaire. Monique, heb je de film al gezien? Ja, de film... Hoe was het voor je? Ja, dat was natuurlijk heel spannend. Maar ik was diep geraakt en meerdere collega's. Eigenlijk omdat we een soort herbeleving hadden hoe die tijd was. Hoe dramatisch eigenlijk. En daarom vind ik het ook heel goed dat die op deze manier is vastgelegd. En ben ik ook de patiënten en de naasten heel erg dankbaar... dat ze hier toestemming voor hebben gegeven. Want ze hebben zich heel erg kwetsbaar opgesteld... om deze film mogelijk te maken. En dat wilden ze wel? Dus ze wilden heel graag ook dit verhaal vertellen misschien wel, of zeker. Niet meer al? Ja, ja. Nee, ze hebben echt toestemming gegeven. En we hebben ze ook helemaal gevolgd. Aanstaande zaterdag is de première. En alle familieleden die komen... en die krijgen dan de film voor het eerst te zien. Dat is wel echt heel spannend. En het is ook heel spannend voor een meneer die ook in de film zit. Dat is die meneer van 48 jaar oud met 5 kinderen. Die heeft 55 dagen op de IC gelegen. En een heel jaar lang is hij aan het revalideren geweest... En hij komt nu naar de première. Nou, dat vind ik echt fantastisch. Ja, dat is een mooi moment. Kunnen wij met z'n allen de bellers nog gaan zien? Want we kunnen natuurlijk niet met z'n allen naar het filmfestival, Miro. Het komt. Het is nog niet... in de eerste instantie gaat hij in een filmhuis draaien... maar er is een ontzettende run op alle filmhuizen nu. Dus we zitten op de wachtrij. Oké. Dan wachten wij met jou af. De documentaire De Bellers. Zaterdag in ieder geval op het Nederlands Filmfestival voor het eerst te zien. Bedankt Monique Stegers en Merel Oesloe, een van de makers. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Bianca. Er staan hele lange files op de A4. Vooral van Den Haag naar Amsterdam heb je veel vertraging tussen Den Haag en Zoeterwoude-dorp. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Het oponthoud is meer dan een uur. Dus ben je onderweg richting Amsterdam, kun je beter omrijden via Wassenaar over de A12 en de A44. Er is meer nieuws. Deelnemers aan de hardloopwedstrijd, de 7 Heuvelenloop in en rond Nijmegen, hoeven geen coronapas te laten zien voor ze van start gaan. De organisatie heeft toestemming gekregen van de gemeente Berg en Dal in Nijmegen om het zonder te doen. Het publiek op het parcours buiten de tribunes hoeft de pas ook niet te tonen. De organisatie vindt dat de veiligheid en de gezondheid van alle betrokkenen ook op deze manier voldoende zeker is. Ja, het is natuurlijk buiten. De 37e editie van de 7 Heuvelenloop is op zaterdag 20 en zondag 21 november. We blijven bij corona. Ze hadden al veel te doen en ze krijgen er nog een grote klus bij. BOA's, bijzonder opsporingsambtenaren, moeten horeca en theaters om die coronatoegangsbewijzen, waar we het net al over hadden, de passen, vragen. Vanaf zaterdag zijn ze daartoe verplicht. Hiervoor zijn honderden extra BOA's nodig, zeggen de BOA-vakbonden. Ondanks alles wat BOA's te verduren krijgen, is er veel animo voor het vak, hoorde Matthijs van der Wiel bij de opleiding van het Albeda College in Rotterdam. Oké, dames en heren. Wat is het doel als wij straks op straat gaan lopen? En alsjeblieft, geen handen over elkaar in het kader van je eigen veiligheid. Ga stevig staan, hebben we opgelet. Wat is het doel? Hoe ga je staan? Past in je broekzak. Dat heb je bij je. Maar waar letten we op? Waar let je op? Afwijken, strafbare feiten. Welke strafbare feiten? Dit zijn de eerstejaars. Ja, geen idee. Voor het eerst praktijkles op straat. En welke dan? Die op de openbare weg gebeuren. Jacqueline Vaassen, de onderwijsleider. Er wordt steeds geroepen, er moeten er meer komen. Kunt u ze leveren? Ja, kan ik ze leveren. Er is een grote instroom voor de opleiding Handhaven, Toezicht en Veiligheid. Wij zijn een numerus fixus opleiding, waarbij we dus ook maar een x-aantal klassen kunnen vullen. Omdat eigenlijk onvoldoende stageplekken nog beschikbaar zijn. En wel veel animo dus? Er is wel veel animo, maar heel veel van deze studenten willen uiteindelijk ook door naar de politie en andere beroepen, zeg maar, die hierop aansluiten. Ze blijven geen boa? Niet allemaal, nee. Het is niet zo dat als je opsporingsambtenaar bent, dat je op zoek gaat naar strafbare feiten. En dat lijkt dus wel zo als je met zo'n boekje loopt, snap je? Wat maakt BOA een mooi vak? BOA, ja, dat je ook iets voor anderen kan betekenen. En voor het milieu zorg je ook voor. Ja, ik wil graag voor mijn medemens zijn. Ik hou ervan om iedereen veilig te stellen. En gewoon echt de regels handhaven, weet je. We moeten het samen op de wereld doen. Daar zijn we voor. Maar je moet dan ook vaak mensen terechtwijzen. Klopt. Is dat leuk? Nou, niet altijd, maar het moet wel gebeuren. Winanda en Mendes zijn tweedejaars. Soms staan we niet heel positief in het nieuws. Daar lees ik ook veel voor. En ik hoop dat, vooral in deze tijd, dat wij zoveel in het nieuws komen. Dat mensen ook zien dat het niet alleen maar bekeuren is, maar ook dat wij ook iets voor de maatschappij doen. Ook al komen er meer regels op het bordje, mij maakt niet uit. Daar worden we voor getraind en daar oefenen we voor. Check hoe laat het is. Check waar we staan. Waar staan we? Is corona het vak moeilijker gemaakt? Ik denk het wel. We zijn natuurlijk heel negatief in de publiciteit geweest. Zeker in het begin van de coronatijd. Mensen zijn het niet meer eens met de regels misschien die gemaakt worden vanuit de overheid. En de BOA moet het opvangen? En de BOA moet het opvangen. Die vangt de eerste klappen. Ja, wat niet leuk is, moet gedaan worden. Het is, mensen kunnen zeggen van, bekeuren. Maar als wij het niet doen, dan wordt het alleen maar erger. En ik krijg ook mensen die zeggen van, jullie doen goed werk. Dus het is niet alleen gebeurt maar, ook. Ja, niet alleen maar negatief. Maar ook positief. En we zijn hartstikke nodig. Dat vind ik zeker wel. Ja, ik heb het op stage ook al een paar keer naar me toe geschuld gekregen. Nepagent, Playmobil politie, hondhaving en van allerlei dingen. Maar ja, weet je, ik trek me er niet zoveel van aan. Ik neem het niet persoonlijk. Dan zijn ze vast blij dat ze nog niet komend weekend de straat op hoeven om bij de horeca te controleren of het toegangsbewijs wordt gevraagd. Ik denk dat ze daar heel blij om zijn. Ja. Oké, wat moeten we hiermee, dames en heren? Aantekening maken. Doe dat. De instructie is nu eerst een waarschuwing. Helpt dat, eerst waarschuwen? Ja, dat leren wij ook op school. Eerst waarschuwen, zover het kan natuurlijk. Eerst een kans geven en daarna echt, mocht er niet geluisterd worden, dan... Op de bom. Op de bom, precies. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Ze kwamen al eerder voorbij op deze plek. De sequoia's, de eeuwenoude reuzenbomen in Californië die ten prooi dreigden te vallen aan de bosbranden in het gebied. General Sherman is de grootste boom in dat gebied. En ook die werd in aluminiumfolie gewikkeld om de boom te redden. Nou, goed nieuws. Want het lijkt erop dat de bomen, inclusief de general, het aardig doorstaan hebben. We're all concerned about the giant sequoias. They've been around for a couple of thousand years. We want them to still be standing for another thousand years or more. The wind shifts a little bit. So right now we're guardedly optimistic. Op dit moment voorzichtig optimistisch dus, al dus deze brandweerman. 4. Dan een nieuwe trend op TikTok, maar dan eentje die best wel heftig is. De trend is namelijk dat vrouwen zelf hun spiraaltje verwijderen. Ze trekken ze buiten beeld zo eruit en zeggen daarbij, waarom zou je $300 betalen om het te laten doen als je het zelf kan doen? Dat is de redenatie. Maar er zijn ook artsen op TikTok die adviseren het vooral niet te doen. Okay, great question. So this is why you shouldn't and probably can't purposefully take out your own IUD. The first thing is that your cervix is pretty far up there. Some women have low cervixes and can reach them easily with their fingers. Some women can't reach them at all. Ja, soms kan je er gewoon niet bij. En zelf je spiraal verwijderen is niet alleen erg moeilijk. Het kan ook pijnlijk zijn en gevaarlijk, want je kan een infectie veroorzaken, zeggen de artsen. 3. Dan ruzie tussen twee grote. De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey die beschuldigde de Nieuw-Zeelandse zangeres Lord van het jatten van melodieën van haar muziek. We hebben het over het deuntje van dit nummer, Wild at Heart. I left Calabasas, escaped all the ashes, ran into the dark. And it made me wild at heart. Ja, dat was Lana Del Rey. En dit is Lord in het nummer Stoned at the Nail Salon. And all the times they will change and look on. Yeah. I don't know. Ja, dat lijkt wel inderdaad. Maar ja, of het gejat is. Sowieso, hè, kunnen de twee zangeressen niet zo heel goed met elkaar opschieten. Lord heeft ook wel eens gezegd dat Lana Del Rey's teksten met dat wanhopige laat me niet achtergedoe niet goed zijn voor jonge meiden. 2. Atlanta Bergamo-speler Martin de Roon die had iets leuks bedacht om de verkoop van zijn shirts in de lokale fanshop te stimuleren. So we're here in the Atalanta store in Bergamo, and the first three people come in and buy a Martin Perón shirt, I will sign the shirt and I will also pay for it. So hopefully they come fast. Ja, hartstikke leuke actie natuurlijk. Hij zal voor zijn fans het shirt signeren en betalen. Ja, het loopt toch iets anders, want we zien de Roon daarna koffie drinken, een beetje patiënt spelen, een dutje doen, maar geen enkel shirt signeren. Want er komt geen enkele fan, wel humor van de Roon natuurlijk, om dit filmpje dan zo te maken en dat ook te zien. Ik vrees ook dat het best wel eens de waarheid zou kunnen zijn. We blijven bij voetbal en toch ook wel weer opmerkelijk. Gisteren melden we al over de verschijning van de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, 60 jaar, in het elftal van Inter Mungatopu. Hij is de eigenaar van de club en stond tot ieders verbazing in de basis van het team bij een internationale hele belangrijke wedstrijd. Hij had zichzelf in de opstelling gezet. Nu zijn er beelden opgedoken dat hij na afloop met een tas vol dollars de kleedkamer van de tegenstander is ingegaan, die daar vrolijk staat uit te delen. Ik ben de vicepresident van Suriname. Hier heb je wat dollarbiljet. Het voetbalorgaan van Midden-Amerika heeft inmiddels onderzoek ingesteld. Maar ja, of het nou om omkoping gaat, is niet helemaal duidelijk. Want Brunswijk's team heeft verloren. En Dick ook, met 6-0. Na 6 schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hey Lara, ik ben in de Twentse Borne bij Dennis Albers. Hij woont antikraak in een voormalig AZC. Hij woont hier omdat er in de omgeving geen betaalbare woningen zijn. Hiervoor heeft hij zelf 6 jaar in een caravan gewoond. Maar nu heeft Den Haag het verzoek neergelegd voor het opvangen van 300 gevluchte Afghanen in dat voormalige AZC. Het zou betekenen dat Dennis en zijn 20 medebewoners eruit moeten. Daar is hij niet blij mee. Ik vraag me wat hij straks gaat doen als het werkelijkheid zou worden. Benieuwd naar dat verhaal. En over de energiearmoede gaan we het hebben in Nederland. Die is er al bijna bij 500.000 huishoudens. Maar hoeveel erger wordt dat door de nu oplopende gas- en elektriciteitsprijzen? Bijvoorbeeld in Rotterdam. Ik spreek de wethouder daar, Michiel Graus. Blijf luisteren. Weiß, was ich nicht will und was ich nicht unterstützen will. Links und rechts auf keinen Fall. Ich finde es dieses Jahr einfach wahnsinnig schwierig. Sonntagabend vanaf 6 Uhr. Bin ja noch völlig unsicher. Also ich weiß, dass ich keine extremistische Partei wählen werde. Deutschland kiest. Uitslagen, Tussenstanden und Analysis. Aber ich gehe auf jeden Fall wählen. Ja, ich gehe wählen. Ja, auf jeden Fall. Alles über die deutsche Verkiezingen. Vanuit Hilversum in Berlin. Ist ja alles gesagt, oder? Luister, Deutschland kiest. Zondagavond vanaf 6 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ster. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ik ben Sander van Linden Developers, de specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Ster. 6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Het is nu echt herfst en het wordt veel kouder. Dit weekend nog niet, maar daarna. De oplopende gas- en energierekeningen staan in Nederland en ook in het Verenigd Koninkrijk hoog op de agenda van burgers en bestuurders. En we gaan terug naar Den Haag om te horen hoe demissionair premier Rutte en de Tweede Kamer met elkaar debatteren. Hier is het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. De AEX is voor het eerst in de geschiedenis boven de grens van 800 punten gesloten. De graadmeter van de Amsterdamse beurs ging eerder deze maand al even boven die symbolische grens, maar wist het record nog niet vast te houden tot het einde van de handelsdag. Ondertussen maken beleggers zich wel zorgen over een nieuwe financiële crisis. De Chinese vastgoedreus Evergrande heeft een schuldenlast van 300 miljard en staat op omvallen. Als de Chinese overheid niet te hulp schiet, zou een crisis daar kunnen overslaan naar andere landen in Azië en daarbuiten. De crisis op de woningmarkt is een van de belangrijkste onderwerpen vandaag tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Veel partijen willen de problemen oplossen door de verhuurderheffing af te schaffen. En het lijkt erop dat ze hun zin krijgen, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Het gaat om die belasting die woningbouwcorporaties betalen jaarlijks. Geld dat ze liever willen besteden aan het bouwen van huizen. Rutte erkende inderdaad, er moet iets met die belasting gebeuren. Afschaffen, dat vindt hij te ver gaan, maar afbouwen, daar staat hij voor open. Met hoeveel geld dat dan zou zijn en hoe dat betaald zou worden, ja, dat hopen we dan later vandaag te horen. Met het geld dat woningcorporaties zouden besparen door de afschaffing van de verhuurderheffing kunnen ze meer sociale huurwoningen bouwen, zeggen veel partijen. Ook klimaatbeleid kwam aan bod. Daarvoor wordt volgend jaar zo'n 7 miljard euro uitgetrokken. Volgens demissionair premier Rutte zorgt die investering voor meer banen en is het daarom goed voor de economie. Het aanwakkeren van extra economische groei en Nederland ook in innovatief opzicht de modernste economie van de wereld maken. En ik denk dat we daar alles voor in huis hebben. Zodat wij de moderniteit hier omarmen, een modern land met een moderne economie. Daar ligt de gigantische kans. Verder werd vanochtend bekend dat er zo'n 675 miljoen euro extra wordt uitgetrokken om salarissen in de zorg te verhogen. Bij een steekpartij in Arnhem zijn 3 jongeren gewond geraakt. Dat gebeurde vanmiddag voor het Thomas A. Kempis College, maar de jongeren zouden niet op die school zitten. 2 gewonden, onder wie de dader, zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De derde slachtoffer is zelf naar het ziekenhuis gegaan. De steun die Oekraïne van de EU heeft ontvangen om corruptie te bestrijden heeft geen effect gehad. Sinds 2014 ontving het land bijna 66 miljoen om de corruptie aan te pakken. De Rekenkamer wil dat er opnieuw wordt gekeken naar anticorruptiesteun vanuit Europa. En de Amerikaanse gezant voor Haiti is uit protest tegen de uitzettingen van Haitiaanse migranten opgestapt. Hij zegt dat hij niet geassocieerd wil worden met het Amerikaanse beleid om massaal Haitianen uit te zetten. Duizenden Haitiaanse vluchtelingen zijn via Mexico en Texas beland. Sinds zondag worden ze uitgezet naar Port-au-Prince. 3 jongeren uit Alkmaar zijn in Duitsland opgepakt wegens drugsmokkel. Het gaat om 2 jongens van 15 en 17 jaar en een man van 19. In hun auto vond de politie pakketjes met harddrugs met een straatwaarde van 800.000 euro. De politie hield hen aan bij een parkeerplaats langs de A40 vlakbij de Nederlandse grens. Ze waren onderweg naar Duisburg om de pakketjes van daar te versturen. In die pakketjes zat volgens de Duitse politie 11,5 kilo ecstasy, 10 kilo crystal meth en 750 gram amfetamine. De jongen van 15 is door zijn ouders opgehaald. De 2 anderen zitten nog vast. Begin oktober krijgen de eerste gevaccineerde mensen met een ernstige afweerstoornis een uitnodiging om een derde prik te halen. De eerste brieven worden 6 oktober verstuurd. Een dag later kunnen de eerste mensen terecht bij een priklocatie. Naar schatting gaat het om een groep van 200 tot 400.000 mensen. Bij hen werkten de eerste prikken mogelijk niet goed genoeg. Een derde prik kan helpen om de afweer sterker te maken. Het is volgens de Gezondheidsraad nog niet nodig om de rest van de bevolking een extra vaccinatie te geven. Het weer, het blijft vanavond bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot zo'n 11 graden. Morgen begint de dag bewolkt, maar 's middags laat de zon zich steeds vaker zien. Het wordt een fractie warmer dan vandaag en ook staat er iets minder wind. Staan er ook iets minder files, Bianca? Ja, er staan wat minder files, want ze worden langzaam maar zeker wel degelijk korter. Maar vooral op de A4 staan nog wel hele lange files. Onder meer van Rotterdam naar Amsterdam. Het staat daar vast tussen Den Haag en Zoeterwoude-Dorp. 10 kilometer file staat er met ruim een uur vertraging, want er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Je kunt ook omrijden richting Amsterdam via Wassenaar over de A12 en de A44. Ook op de A4, maar dan richting Rotterdam, heb je ruim een half uur vertraging tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Want ook daar is een ongeluk gebeurd en er is een rijstrook dicht. Verder is het nog druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Er staat 6 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. Ster. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de Fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam. En in Kasteel Het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Profiteer nu nog van gunstige subsidie voor zonnepanelen op je bedrijfsdak. Dak daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Huizen met tocht, vocht en slechte isolatie. Uit onderzoek van TNO blijkt dat veel huishoudens met een laag inkomen met dit probleem kampen. Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft van de huishoudens in Nederland in een huis woont met een relatief lage energiekwaliteit en ook niet in staat zijn om dat zelf te verbeteren, te verduurzamen. Lara Rensen. Nieuws & Co. Slechte isolatie en dus ook hoge stookkosten. Hè? Maar geen geld om het te verbeteren. En ook geen macht. Waardoor de stookkosten alleen maar verder oplopen. TNO deed er onderzoek naar en noemt het energiearmoede. Een van deze gemeenten waar grote energiearmoede speelt is Lelystad. Ik betaal nu al 192 euro. Per maand? Per maand, ja. En als dat veel hoger wordt, wat dan? Ja, dan weet ik het ook niet. Dan moet ik misschien in de voedselbank. Ja, toch? Ja, u lacht er nog vrolijk bij, maar... Ja, je kan er niks aan doen. Zegt u dan eigenlijk, ja, eigenlijk behoor ik misschien wel tot die groep van energiearmoede? Zeker. Ik denk heel Lelystad. Nou, heel Lelystad niet, maar Lelystad is wel een van de gemeentes waar het veel voorkomt. Ja. Wat kan je doen? Als hun het eenmaal veranderen, dan kunnen wij nu, wij als burgers hebben niks te zeggen meer. Ja, ik zie dat de prijzen inderdaad omhoog gaan. Ik heb toevallig net afgelopen maand mijn contract verlengd. En dan zag ik dat het wel per maand op 20, 30 euro meer is geworden ongeveer. Het is te duur geworden. Cellen en zo maken miljarden winsten. Weet je? Maar als burger wordt het duurder. Lelystad heeft toch wel een vrij groot percentage van lage lonen, laat me zo zeggen. Ja. En hoe zit het met de isolatie van huizen? Want ze zijn natuurlijk wel allemaal na de oorlog gebouwd. Ja, maar dat was toen Elke week werd er wat opgeleverd. En dat is heel snel gebouwd allemaal. En ja, energie lette men toen niet op. Nee. Heeft u last van zo'n hoge energierekening? Nee. Nee, want door die zonnepanelen die we nu hebben, gaat het gewoon goed. Nee, we hebben niet zin last, nee. Mevrouw klaagt niet, dus ik denk dat het wel goed is. Goed, maar ook in andere gemeenten speelt dit probleem, zoals in Rotterdam, waar ze een wethouder armoedebespreiding hebben. Michiel Graus, goedenavond. Goedenavond. Herkent u het probleem van energiearmoede? Ja, ja hoor. Ja, we hebben zelf ook onderzoek ernaar uitgevoerd dat, als we kijken naar de Rotterdamse huishoudens, dat zo'n 17% echt moeite heeft om de energierekeningen te betalen. Ja, en als die energiekosten, elektriciteit en gas, als die gaan stijgen, dan wordt dat percentage hoger. Het is ook een zelfversterkend effect, hè? De huizen zijn vaak slecht geïsoleerd. De huizen waar mensen met een laag inkomen wonen. En dan wordt de energierekening automatisch hoog en hoger als de energieprijzen stijgen. Om hoeveel mensen gaat het in Rotterdam? Nou ja, als ik zeg dat zeg maar zo'n 17% is en we hebben ruim 600.000 inwoners. Ja, dan zijn het er zeg maar zo'n 100.000. En u geeft helemaal terecht, hè? Ik bedoel, de armste mensen hebben de slechtste huizen die slecht geïsoleerd zijn. Dus hebben ze hogere stookkosten. En als we, alles, die fossiele brandstoffen, die gaan steeds duurder worden. Dus daarom proberen we ook, zeg maar, wij noemen het energiearmoede, om die kloof. Ja, die proberen we zo klein mogelijk te houden. Maar ja, als gemeente heb je dan echt ook het rijk en andere hart nodig. Ja, en ook de woningcorporaties natuurlijk. Want mensen met een laag inkomen hebben vaak een sociale huurwoning. Dus we zijn ook vaak niet bij machten om iets aan isolatie te doen. Want dat is dan weer aan de woningcorporaties. Ik sprak trouwens in het begin van de uitzending met een van de woningcorporaties. In Tilburg weliswaar. Maar die zijn heel blij dat er nu in ieder geval wat gedaan wordt aan de verhuurderheffing. Waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet. Zodat ze ook wat meer ruimte krijgen om aan die verduurzaming van de woningen iets te doen. Hoe belangrijk gaat dat zijn? Nou ja, ik denk inderdaad dat 80% van de mensen waar we het nu over hebben, dat die in een huurwoning zit. En ver weg de meeste. Ja, is dat dan van de coöperaties? Daar kan je goede afspraken mee maken met die coöperatie, ook over verduurzaming. Maar ja, ze moeten het ook inderdaad financieel kunnen organiseren en regelen. Dus als daar meer lucht in zit, financiële lucht, dan kunnen ze ook meer stappen zetten. Dus dat is inderdaad belangrijk. Maar de winter komt eraan, de energieprijzen gaan stijgen. Wat doen jullie nu aan de voorkant om te voorkomen dat mensen in de problemen komen? Ja, nou kijk, eigenlijk is ons aanbod aan iedereen in Rotterdam die acuut in de problemen zit of ziet dat die problemen eraan komen, kom met ons in gesprek. Dan kijken wij hoe het met de inkomsten zit, hoe het met de uitgaven zit. En soms kunnen we aan de inkomstenkant kunnen we nog iets verhogen, omdat mensen recht hebben op een regeling, maar dat niet altijd weten. Maar ook aan de uitgavenkant. Hè, dus er zijn echt wel dingen als isolatie aanbrengen. We hebben allerlei boxes met kleine energiebesparende maatregelen. Dat klinkt klein, maar dat kan gewoon 10, 20, 30 euro per maand schelen. En als je, ik ken aardig wat inwoners die 50 euro leefgeld per week hebben. Ja, en dan is 10 euro of 20 euro per maand is echt het verschil. Maar de echte vraag over de prijs van energie en dergelijke, ja, die ligt toch echt op het landelijk niveau. Daar kunnen wij niets aan doen. Maar wat adviseert u mensen dan? Wat voor kleine dingen kunnen ze doen zelf? Nee, wij hebben ook energiecoaches, dus vrijwilligers die gewoon mensen helpen. Die isolatie achter de radiator, die andere lampen ophangen. Maar we hebben ook constructies waar we proberen zonnepanelen te leggen. Ook als mensen, dat je het samen dat doet. En dat soort stappen kunnen we ook doen met de woningcorporatie. Woningcorporatie is natuurlijk wel een organisatie die het voor veel mensen in één keer kan doen. Hè? Maar maakt u zich zorgen als u leest over de stijgende gas- en energieprijzen komende winter voor uw inwoners? Ja, maar kijk, als u naar uw eigen uitgaven kijkt, ik denk dat de woonkosten de hoogste zijn. Nou ja, die worden niet echt snel lager, als ik dat zo formuleer. Zorgkosten, ja, daar zit natuurlijk ook druk op, eigen risico, et cetera. En dan ook nog eens energiekosten. Als je het hebt over de vaste lasten, de grootste vaste lasten, ja, dan hebben ze allemaal en allemaal zit er een druk op. dat het omhoog gaat. Dus ja, ik maak mij ernstig zorgen. Michiel Graus, dank voor uw reactie op het verhaal van TNO... dat er sprake is van energiearmoede, ook in Nederland. En dat geldt ook in het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze ook te maken met stijgende energieprijzen... en wordt er zelfs gevreesd voor een nieuwe winter of discontent. Door de energiecrisis moet er meer betaald worden voor het gas. Kleine energiebedrijven vallen om. En ook gezinnen krijgen te maken met hogere gasprijzen. Labour-parlementslid Angela Rayner maakt zich er boos om. A typical family, Mr. Speaker, facing a tough winter this year. Universal credit, down £1,000. Rent up £150. Gas bills up £150. Taxes up and food prices are soaring. Working people will have to choose whether to feed their kids or heat their homes. Rayner zit in de oppositie en verwijt de regering dat Britten deze winter zullen moeten kiezen tussen het voeden van hun kinderen of het verwarmen van hun huizen. In Londen is correspondent Fleur Launsbach. Fleur, we hebben het hier eerder deze week ook over gehad. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De prijzen stijgen en de bedrijven gaan failliet. Hoe is de situatie nu? Ja, nee, er zijn inmiddels, sinds we elkaar voor het laatst hebben gesproken, nu nog meer energiebedrijven omgevallen. Zijn er in totaal nu 6. En de verwachting is dat er ook nog meer gaan volgen. Dat betekent dat er nu 1,5 miljoen Britten... waarvan dus hun energiebedrijf failliet is gegaan... worden nu overgezet naar een groter energiebedrijf. Vaak waren die kleinere competitieve bedrijven... die niet genoeg buffer hadden dus om die grote prijzen op te vangen. Die klanten die worden nu dus overgebracht. En daar met die grote bedrijven zit de regering nu om tafel... om te kijken of ze dus leningen moeten gaan verstrekken. Daarnaast heeft de Britse regering ook al subsidies uitgetrokken... voor 2 grote fertilizerfabrieken. Dus die maken kunstmest. En die hadden hun productie echt stil moeten leggen... omdat die gaskosten dus zo hoog waren. En dat had weer heel veel impact op de voedselindustrie. Dus ook daar moest de regering ingrijpen. En ja, die stijgende gasprijzen hier, die hebben gewoon heel veel impact. De Britse markt die wordt om verschillende redenen echt harder getroffen. Het is erg afhankelijk van gas. De voorraden zijn laag. En er was dus ook minder wind dan we verwachten. Dus daar hadden we er minder van. En ja, ook gewoon pech, zoals niet werkende pijpleidingen... waardoor er minder toevoer mogelijk was. Dat soort zaken. Oké, ja, en dat beeld hè, wat die Rayner schetst... dat mensen moeten gaan kiezen tussen het voeden van hun kinderen... of het verwarmen van hun huizen, hoe reëel is dat? Ja, dat hangt er dus vanaf wie het vraagt. Zij is inderdaad een oppositielid. Maar volgens de Britse regering is dat niet het geval. De minister van Economische Zaken die zei... er is echt geen sprake van dat het licht of de verwarming uitgaat deze winter voor mensen. Maar ja, aan de andere kant, de rekeningen gaan gewoon geheid omhoog. En omdat er nu een soort van maximale prijs is vastgesteld... een soort van cap op de markt, gaat het nu eerst met 12% omhoog. Maar later deze winter wordt dat dus zeer waarschijnlijk ook weer opgehoogd. En gezinnen die al moeite hebben om het einde van de maand te halen... die krijgen het gewoon zwaar. Want het is een soort van combinatie van een aantal dingen. Het laatste stukje coronasteun, dat valt ook weg deze maand. Dan komen dus hogere energieprijzen erbovenop. Supermarktprijzen gaan omhoog. Dat is ook een gevolg van de personeelstekorten en van Brexit. Dus er komen allemaal dingen samen die vooral wat armere gezinnen echt gaan raken. Wij gaan dat in de gaten blijven houden, uiteraard. Correspondent Fleur Launsbach, dankjewel. De verkeersinformatie, Bianca. De files worden korter, maar het verkeer heeft nog veel vertraging op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. Na een ongeluk is de vertraging nog ruim 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Wassenaar over de A44. Meer nieuws. Tegenstanders van de coronamaatregelen willen onder de noemer Samen voor Nederland op zondag 3 oktober op de Dam in Amsterdam opnieuw demonstreren. Protest is aangekondigd bij de gemeente. De deelnemers willen stelling nemen tegen de, zoals zij zeggen, buitenproportionele overheidsmaatregelen rondom corona en de wijze waarop vrijheden worden beperkt en de burgerrechten buitenspel worden gezet. Al dus de organisatie. En het oesterseizoen is begonnen. Voor iedereen die hiervan gruwelt, let even op. Want deze etikettendeskundige in Goedemorgen Nederland weet wat je moet doen om toch te kunnen genieten van een oester. In het begin is het altijd een beetje zout. Hè, snotterig, zegt men ook wel eens. Maar daarna komt er ook een hele zoete smaak erbij. En dat is gewoon heerlijk. Het belangrijkste van het eten van oester is toch wel dat je koud. Het is een soort fabeltje dat men denkt dat je het meteen door moet slikken. Nee dus. Want als je een paar keer koud, maximaal 3 keer... dan komen er weer allemaal heerlijke smaken vrij. Waar? Waar? Waar? Daar is Waldi. Nou, is smakelijk. Waldi van Genen die is vanavond aan de Bornebroekse straat in het Twentse Borne. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hey Lara, ik ben op bezoek bij Dennis Albers. Hij is 52, oud taxichauffeur en woont hier nu een half jaar antikraak in een oud asielzoekerscentrum. Samen met nog 20 anderen. Het is voor hem een ideaal toevluchtsoord, omdat een woning vinden, nou ja, nogal lastig is in de buurt, een betaalbare woning. Maar de Rijksoverheid wil nu, als het aan hen ligt, 30 Afghaanse asielzoekers tijdelijk hier in het pand onderbrengen. Wat zou betekenen dat Dennis en al die andere inwoners op straat staan? Dennis, we zitten in je huis. Ja. Het is echt antikraak inderdaad. Dat is ruim. Ja, mooie ruimte. Beetje leeg, maar is het echt, is het je thuis inmiddels? Ik voel me hier helemaal thuis. Ik voel me helemaal happy hier. Ja. Wat maakt dat dit echt jouw thuis is geworden? Nou, ik heb hier gewoon een schitterende groep aan mensen bij elkaar. Het is allemaal echt hele toffe buren, echt toffe mensen die hier wonen. Zijn met ongeveer 20 man hier, hè? Precies. Dennis, de gemeenteraad gaat komende dinsdag over het verzoek van het Rijk vergaderen. Of zij de 300 Afghanen hier willen onderbrengen. Een aantal jaar terug zei wethouder Michel Kotterman het volgende op de vraag of er ooit nog asielzoekers in het pand zouden komen. Luister even mee. Nee, zeker van wat ons betreft niet. Maar goed, als de wereld ontploft en de staatssecretaris overroelt NCOA en de gemeente Borne, ja, dan sta ik op met de handen met de rug tegen de muur. Ja, daar lijkt het nu op uit te gaan komen. Ja, maar die Michel Kotterman staat er ook onbekend dat hij gewoon liegt wat het gedrukt staat. En dat hele gemeentebestuur hier, dat is gewoon een te vies voor woorden. Hij doet ook gewoon zijn werk toch, die man? Michel Kotterman. Ja. Nou, daar heb ik weinig goeds over gehoord. Maar los daarvan, hè, want ik weet niet of die man liegt. Je zegt, het is fijn om hier te wonen. Super, echt heel gaaf. Het is moeilijk om een huis te vinden. Je hebt zelfs 6 jaar op een camping gestaan. Ja, hoe lastig is het om een huis te vinden? Nou, dat is gewoon heel moeilijk geworden. En zeker voor mij alleen. Ik leef aan een uitkering. Sociale huurwoningen zijn bijna niet te krijgen. En als je dat krijgt, dan moet je eens kijken in wat voor pauper achterbuurtje je terechtkomt. Ja. En je noemde net die andere bewoners. Het is echt een ratje toe aan verschillende mensen. Nee, het zijn allemaal Nederlandse mensen. Op één venster dame na. En er zijn mensen bij die hebben een eigen atelier. Iemand heeft hier een cursusatelier voor schilderen. Zelfstandigen. Hier zit van alles en nog wat door elkaar heen. Studenten, noem het maar op. Ja, en je zei eerder tegen mij, je hebt hier ook echt je rust gevonden. Ja, zeker. Want het is in de zomer ook. We hebben hier een vijver in de tuin. Kikkers die een beetje paringsdrang hebben. Ja. En mijn buurman is er minder. Ik vind het schitterend. Nou, je bent geen fan van de wethouder, weet ik inmiddels. Maar de wethouder die wil het aan de gemeenteraad laten. Of ze ermee akkoord gaan. Hè, dat hier dus die 300 Afghanen tijdelijk zouden komen wonen. We hebben een rondje gemaakt bij de meeste partijen in de gemeenteraad. Het enige wat ik eigenlijk kan zeggen erover nu is dat het best spannend gaat worden. Want we weten het eigenlijk nog niet. Ik denk dan, die mensen, die Afghanen, die zitten natuurlijk ook in een noodsituatie. Die zijn niet met een goede reden gevlucht. Ja, die moeten ergens wonen, toch? Ja, logisch. Wij staan er ook helemaal niet als bewoners hier in het AZC. Zijn we er helemaal niet op tegen dat je Afghanen gehuisvest gaan worden. Maar ik ga ervan uit dat als je uit een oorlogsgebied komt, dat je al heel blij bent dat je een plekje krijgt. Dat je veilig bent en dat je daar je natje en je droogje krijgt. We hebben hier ruimte zat voor 50, 70 mensen. Dat is ons standpunt. Hier in het gebouw? In het gebouw zelf. Je zegt, 300 is te veel, zeg je. Veel te veel. Dat gaat gewoon niet, maar dan moeten wij eruit. En dan komen wij op straat te staan. Oh, je zou prima met ze het willen delen. Tuurlijk wel, waarom niet? Ja. Dus wij zijn daar wel open in. Maar 300, dat kan gewoon niet. En de omwonenden, die willen helemaal niks. Die zijn er helemaal klaar mee. Ja. Dat is het standpunt van de bewoners hier. Heb je het gevoel dat je gehoord wordt door de gemeente? Natuurlijk niet. Ze hebben mij nog niet eens gevraagd. Officieel weet ik niet eens dat dit speelt. De bewoners hier, de antikraakbewoners, hebben nog niks gehoord? Nee, wij zijn door niemand benaderd van, hey, luister eens, er speelt wat. In één keer krijg je beveiliging in het pand en heb je camera's in je tuin staan. Ja. Onder het mom van, ga je inspreken dinsdag bij de gemeenteraad? Nou, ik ga er wel van uit. Ik denk dat ik me er wel mee ga bemoeien. Moet wel inschrijven dan. Ik weet niet of dat nog gaan kan. We doen. Maar stel dat het rampscenario voor jou, stel dat je eruit moet, waar dan? Waar kan je heen? Nou, vertel mij maar. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe. Ik weet bij God niet waar ik terecht zou moeten. Ja. Ik hoop dat de organisatie waar ik nou zit, dat die mij herplaatsen. Ja. Maar ja, hebben die wel plaats? Ja, is er wel wat? Dat is nog de vraag. Die anti-kraakorganisatie die gaat op zoek. Maar ja, ja, of er ruimte is. Is er wel wat? Ik woon hier het langst, dus ik hoop dat ze aan me denken. Maar... Dennis Albers, ik wens je heel veel succes. We gaan het in de gaten houden dinsdag. En ja, ik hoop het beste voor je. Dank je wel. Dank je wel. Ja, Dennis, bedankt voor je verhaal. En Waldi, tot morgen. Nog even naar Den Haag. Zou het de politie daar deze dagen lukken om het eens te worden over de plannen voor volgend jaar? Sinds 10:30 vanochtend staat demissionair premier Rutte tegenover een Tweede Kamer die een flinke wensenlijst heeft meegenomen, Wilma Borgman. In Den Haag hadden we het eerder natuurlijk al over de verhuurderheffing die de Kamer op zijn minst wil verlagen. Zoveel is duidelijk. Welke wensen zijn er nog meer? Nou, de Kamer wil ook iets doen aan de salarissen in het onderwijs. Nu die in de zorg worden verhoogd, moet er ook maar naar het onderwijs worden gekeken, vinden ze hier. En er is nu nog een flink verschil tussen de salarissen in het voortgezet onderwijs en die in het basisonderwijs. Daar wil de Kamer vanaf. Dat is een breed gedeelde wens. En dinsdag werd dat duidelijk dat er extra geld is voor veiligheid. Maar daar wil de Kamer nog iets bovenop voor defensie, voor justitie en politie. En alles bij elkaar gaat het toch wel om miljarden. Ja, en het gaat steeds over waar al die wensen van betaald moeten worden, toch? Ja, dat klopt. Er is €100 erin en dat geld was eigenlijk bedoeld voor een belastingverlaging voor grote bedrijven. Maar daar heeft de VVD van gezegd, nou oké, dat geld mag ook wel naar iets anders. Maar dat is dan ook wel alles. Nou, daar leggen ze zich in de rest van de Kamer echt niet bij neer. Dus daar zijn ze nog over aan het steggelen. En er is ook nog oneenigheid over hoe die hogere zorgsalarissen betaald moeten worden. De Kamer heeft daar een motie over aangenomen die zegt, nou, hoe dat moet. Maar daar wilde Rutte niet aan. Tot grote boosheid van Klaver van GroenLinks. Er staat hier een demissionair premier. En hij zegt hier eigenlijk nu tegen de Tweede Kamer, ik vind het echt bijna een schoffering. Nou ja, misschien is het niet zo heel verstandig. We moeten het even in een bredere afweging zien. Die bredere afweging is gemaakt door de Tweede Kamer. De minister-president. Ja, voorzitter, uiteindelijk gaat de Kamer daar natuurlijk over. Maar ik vind het verstandig om dan ook vandaag te kijken wat de verschillende opvattingen erover zijn. Dus er is helemaal geen reden voor deze wat geagiteerde toon, meen ik. De heer Klaver, tot slot. Volgens mij is deze badinerende toon niet helemaal nodig. De Kamer heeft namelijk al besloten. U bent demissionair. En dan heeft u gewoon dit verzoek uit te voeren. Nou, dat liep hoog op. Je hoort het al, want Rutte gaf geen millimeter toe. Die motie, die is ingediend door de ChristenUnie en de SP, die kon hij gewoon niet helemaal uitvoeren, zei hij. Nou, dat duurde een paar uur en toen was Wilders van de PVV er klaar mee. Ja, voorzitter, ik heb er een beetje genoeg van, eerlijk gezegd. Wij laten ons gewoon piepelen door u. Want u voert de motie niet uit als u niet ook uitvoert hoe die moet worden betaald. Dus als u dan nu en persisteert, wil ik nu, mevrouw de voorzitter, daar een motie van afkeuring of wantrouwen of wat dan ook. Ik vind dat wij ons als Kamer niet meer moeten laten piepelen door een arrogante premier die de indieners gewoon hier een beetje voor rotte vissen uit te maken. Politiek. Dank u wel. De heer Segers, ChristenUnie. ChristenUnie is een van de indieners van die motie. Als dan het kabinet zegt, geef ons nou even de gelegenheid om in het geheel van de dingen te kijken naar dekking, vind ik volstrekt normale omgang tussen kabinet en Kamer. Ja, en daar schoot Segers van de ChristenUnie Rutte toch even te hulp. Wilders had toestemming gevraagd aan de Kamer om zo'n motie van afkeuring of wantrouwen, hij wist het nog niet precies, om die in te dienen. Maar dat verzoek van Wilders werd niet ingewilligd. Dus die motie, die kwam er niet. Nee. Het gaat ook veel over de toon, hè? Dat is interessant. Er wordt nu achter de schermen overlegd over aanpassingen. Ja, klopt. Wat kan daar uitkomen? Ja, misschien kun je zeggen dat de manier waarop Segers in dat debatje over de zorgsalarissen Rutte te hulp schoot, wel veelzeggend is geweest. Want op dit moment is er toch weer even sprake van samenwerking tussen de vier voormalige coalitiepartijen. Hoewel ze dinsdag op Prinsjesdag allemaal nog om het hart riepen dat er geen sprake meer is van een coalitie. Maar ze overleggen nu toch weer wel. Ze zoeken met z'n vieren naar een meerderheid voor die wensen waar ik het net over had, hè, voor onderwijs en veiligheid. Dat proberen ze zo te doen dat ook GroenLinks en de PvdA zich in zo'n aanpassing kunnen vinden. En dan hebben we het inderdaad over de 6 partijen die dan eventueel beschikbaar zijn voor een nieuw kabinet. Nou, heel toevallig gaat het nu over veiligheid. Rutte zei net dat daar inderdaad nu tussen die fracties over wordt overlegd. En dat hij zich al kan voorstellen dat daar nog een aanpassing over komt. Nou, of dat zo is, dat weten we pas later vanavond. Want het debat gaat een heel eind de avond in, Lara. Ja, en wie weet wat daar allemaal nog uit voorkomt, uit die samenwerking. Wij gaan het allemaal afdachten. Dankjewel, Wilma Borgman, voor nu. Dit was Nieuws in Co. Straks, dit is de dag met Thijs. Ja, Lara, ik zit in Den Haag en ik ga zo meteen terugblikken op de algemene politieke beschouwingen die nog volop gaande zijn. Samen met Jack de Vries, Julia Wouters en Roderick van Grieken van het Debatinstituut. En die reikt ook de prijs voor de beste debater uit tijdens deze uitzending. En die debater komt ook even langs hier zo meteen. Kijk eens aan. Nou, heel benieuwd, Thijs. En de hoofdpunten van het nieuws. Jelle Visser zit voor u klaar. We zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De AEX is voor het eerst in de geschiedenis boven de grens van 800 punten gesloten. De graadmeter van de Amsterdamse beurs ging eerder deze maand al even boven die symbolische grens, maar wist het record nog niet vast te houden tot het einde van de handelsdag. Een 47-jarige agent van de politie Rotterdam is de afgelopen week opgepakt vanwege een zedenmisdrijf. Volgens het OM gaat het om een ernstig zedenmisdrijf. Wat hij precies heeft gedaan is niet duidelijk. De algemene politieke beschouwingen gaan nu over het klimaat. Premier Rutte zegt dat als er geen klimaatmaatregelen genomen worden, we op weg zijn naar opwarming van de aarde van 3 graden met catastrofale gevolgen. Er is 7 miljard euro uitgetrokken voor het klimaat. En 3 jongeren uit Alkmaar zijn in Duitsland opgepakt vanwege drugsmokkel. Het gaat om 2 jongens van 15 en 17 en een man van 19. In hun auto vond de politie pakketjes met ecstasy, crystal meth en amfetamine met een straatwaarde van 800.000 euro. Ze waren onderweg naar Duisburg om de pakketjes van daar te versturen.